بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى المخاريق هي الأمور الخارقة للعادة المخاريق ni yale mambo ambayo yametoka katika hali yake ya kawaida kwa mfano upite umuone mtu atembea juu ya hewa ghafla tu atembea barabarani umkuta mwenzako atembea juu ya hewa ni kawaida hiyo si kawaida sasa jambo ni katika makhariq katika mambo ambayo si kawaida ilivyozoeleka binadamu kawaida ama umpate atembea juu ya maji wakati ambapo watu paka upande chombo ndio wavuke yeye watembea yovuka paka upande wa pili juu ya maji itakuwa ni jambo la kawaida si la kawaida ndio anaokusudiwa hapa الأمور الخارقة للعادة ولا يقدر عليها إلا الله أكون من يوزه وهي مامبو يسبقوا الله سبحانه وتعالى نيكي ويوتي أتفاني نكو أمبك الله سبحانه وتعالى أموزش وإذا جرت على أيدي نبي فهي معجزة na ikiwa jambo kama hili ambalo limetoka nje ya ule ubinadamu limefanyika kwa mtume katika mitume wa Allah litaitwa nini ni muujiza ni miujiza mithlu qalbi al-asa hayya li Musa alayhi salam kama kwa mfano fimbo kugeuka nyoka Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia Musa muujiza wake ni kuwa ile fimbo yake ugeuka nyoka. Wa mithlu ma 'inda Isa alayhi salam min ibra'il akmah wal abras. Na kama kwa mfano Isa alayhi salatu wassalam alikuwa katika muujiza wake akiponya vipofu na wenye mbalanga. وإحياء الموتى بإذن الله نكحيش ميتي قوزها الله سبحانه وتعالى وما أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم نيالي أنبيو الله سبحانه وتعالى أممم تميوك محمد صلى الله عليه وسلم كتكم يجيزة نمعجزة مكوب وكبيسة هي قرآن الذي أعجز البشرية كلها ni muujiza ambao umeshinda wanadamu wote hakuna aliyeweza kuleta mfano wa Qur'an وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله Qur'an imewashinda majini na watu kuunganika pamoja ili walete mfano wake hawawezi muujiza na ni muujiza ambao utabakia ila kiyama saa mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala huu ni muujiza mkubwa mno ulioshinda miujiza yote kwa sababu sasa hivi maadui wa Uislamu ni wengi wengi mno lau kama wangelikuwa waweza kuthibitisha kuwa Uislamu ni dini ya batili wangefanya na njia ya sahari kabisa kuthibitisha ikiwa waweza kwa Uislamu si dini ya haki wangelitoa mfano wa Qur'an sababu Qur'an imetoa challenge miaka yote fa'tu bi suratin min mithlihi leteni mfano wa sura moja pekee yake hii Qur'an Kwa hivyo waweza wao wakasema kwa mfano haya technology tulofikia tuweza kuvumbua sura. Hii sura tunayovumbua simshaona kuwa Qur'ani si kweli, wangelikuwa waweza kufanya hivyo. Lakini waliposhindwa kufanya hivyo, bimaana ni muujiza. Umebakia kuwa ni muujiza na utaendelea kuwa ni muujiza. أما إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن فهذا يسمى كرامة من الله عز وجل. أما إكيوا للجامب أمبالو لمتوكا نجي أهالي كويدا لكبتيا كوميكونو نجي مويما من يكمشى الله سبحانه وتعالى بس هيلي هويت وكرامة kuwa Allah amemkirimu huyu mja wake mwema. Ajraha ala yadihi, amepitisha ile karama kwa mkono wake. Imma li hujjatin fi din, imma iwe ni hujja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ili ainusuru. Wa imma li hajati almuslimin, au waislamu wahitaji lile jambo litokee, kama hasala li Maryam alayha salam في أن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. تزام مريم مماياك عيسى عليه السلام إلي كوا كلا زكريا أكينجي سيم أنا يفني عبادة أبات قلنداني كنا تشاكولا أشابكيه. وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب وهو مكان العبادة. نا مريم عليها السلام اليكو مجيتنغا يوفني عبادة كتك إلي سيمو يا عبادة محرابة بس إي سيمو ينبيلك سواليش نايندو تونا وطوينجيني كتك مسكتياو وانديك باليجيو آية. فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إتن دو آية تودليل يبالي كوني محراب ولا يوسياني كبسانة محراب إي محراب من ينجين ناينجين المهم محراب لو تيبالي نسيام يا عبادة أمي جتنك وجيك في عبادة. كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل. أصحاب الكهف ولفجانا وليكمبيا kwa ajili ya kumkimbia yule mfalme dhalim aliyekuwa alazimisha watu kukufuru, lakini wao wakashikamana na tauhidi kisawa sawa wakakimbia. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa usingizi katika pango, ameingia katika pango akawapa usingizi, wakalala usingizi mrefu mno, miaka qurun wamelala. Hili lilowapata ashabu al-kahf ni katika karamati al-awliya. Wabakaihim ala halatihim lam taakuli al-ardu ajsamahum, kubakia katika hali ile ile aliyokuwa nayo, ardhi haikula miili yao, kubakia vile vile. Na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ana sunan, ana njia ameziweka, hazibadilishi. Alikuwa yuwaweza kuwawacha wale ashabu al-kahf wala vile vile walivyokuwa, na awaamshe siku atakayowaamsha wako vile vile, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ameweka njia zake na asbab ambazo taka watu wazifuate, asema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali. Sasa walikuwa wakigeuzwa kwa sababu ardhi ikishika kitu kwa muda mrefu mwisho fa nini huanza kukila kile kitu. So, ungelala upande mmoja mwisho ungeanza kufanya nini? Kuoza ule upande mmoja. Wakawa wageuka kulia na kushoto. Na jua la wapiga. Likiwa la chomoza, likiwa la shuka. Yaani bi maana zile asbab ambazo Allah ameziweka za binadamu kukaa sawa sawa pia amewawekea hapo. Sikuwa hawezi kufanya bila vile. La. Ni sunan ameziweka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. njia ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, walam yahsul fi hayatihim khalal, maisha yao walilala pale wala kutokea upungufu aina yoyote. Hadha min karamatil awliya, ini katika karama za mawalii kweli. Lakini mshamuona wali hata mmoja akisema muona Allah alivyofanya, amwaonyesha mimi wali? Wala hutamuona wali akisema ngojeni sasa muonyeshe karamatil awliya sasa, kwa sababu hajui itafanyika ama ifanyike. Allah hupitisha tu ile jambo. Kwa hivyo likipita katika mikono ya mtu mwema mcha Mungu laitwa nini? Karama. Ile jambo laitwa karama. Amma ma yajri mimma yushbihu khawariq al-aadati ala aidi al-kafara fahadhihi tu'tabaru min af'ali ash-shayatin fahadhihi tu'tabaru min ash-sha'wadhat wal-hiyali was-sihri at-takhyili أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد عقائد الإنسان والإضرار بهم وليست من الكرامات. أما يالي أنو بيتا كتك وليو أنو جفانا نيشا نكو وفاني ميوجيزا كتك مكافيري أو واتو ووفو أمبا وجلكانا hawako katika ibada la min karibu wala min bahid. Mtu haswali kabisa, mushrik ama kafir, kisha waona mambo ya ajabu yuwayafanya. Hili jambo halizingatiwi kama ni muujiza kwa sababu yule si mtume, wala halizingatiwi kuwa ni katika karamati la awliya kwa sababu yule si nani, si wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali huu ni wali wa shaitani. Kwa hivyo ni katika vitendo vya kishetani, ni katika mambo ya kichawi, au ni katika hila wanazozifanya na kiini macho wanachowafanyia watu, ni katika kazi za shetani huwatumia katika kuharibu itikadi za wanadamu ili kuwadhuru, wala si katika karamat al-awliya. كالذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو فاجر. كما يولي أمباي أروك جو يا هوا أو أتنبيه جو يا ماجي ننموافو. فهذا من فعل الشياطين. إني كتك فتين في الشيطان. لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك خدموهم. كسباب ولفجي كاربيش نوار. Kwa kufuru na ushirikina, wale majini na mashitani waka wafanyia kazi. Fahamaluhum fil hawa, wamashau bihim ala lma. Pe waona watembea juu ya hewa ama juu ya maji, kumbe kuna kiumbe pale kimekaa cha mbeba. Kwa nani waona jini hapa? Innahu yarakum wa wakabiluhu min haithu la tarawna. Kwa kaona wawabeba juu ya hewa, ambaye imani yake ni dhaifu, moja kwa moja aona huyu mtu labda ana jambo na Allah subhanahu wa ta'ala amempa, hakuwapa watu wengine. Sasa lipi la kukupelekea wewe kwa mfano eti ukae na jitasbihi refu kisha ukae juu ya hewa kunde miguu hivi, sio na jiguo lako refu kisha umekaa wafanya tasbih, sio? Kipi akikufanya wewe ukae chini utulie ufanye tasbih? Hukufanya hivyo isipokuwa ni mashetani wafanya. Maskini aliyekuwa mjinga aona haiwezekani yashika tasbih bana yule, lakini wajua yasema nini, ule uradi anaozungumza nini pale. Wewe upite upitishe fimbo pale chini useme angalia kuna kitu chini, huyu wali angeanza mtume sallallahu alaihi wasallam makureshi wangemwogopa zaidi. Akaanza kutembea juu ya hewa hivi, akamwambia Abu Jahal, mwaweza hii? Ingelikuwa aweza kufanya. Ama ungefanya kina Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali ambao walikuwa ni wabora baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika huu umma, lakini haya yote hawakuyafanya. Na ilipotokea karama, ilitokea kwa wao wale watu wema, kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawakuwa wakisema ebu njooni hapa ngoje ni muonyeshe na kaa juu ya hewa. Kwa nini ufanye hivi? Isipokuwa ni katika njia za kuhadaa watu ili upate kuwala katika dunia unaoitaka kutoka kwao, huku watumia nini mashetani katika kile kitendo unachokifanya. Wafanye hivi, na ndio maana utaona sura zao watu kama hutisha mno, kwa sababu ya zile shirki wanazozifanya waovu. Lakini maskini wasiojua wasema hivi katika nini, karamati la awliya. Uende kwake akwambie niletee nguo yako uliolalia jana, nenda kailete. Kwa nini nguo yangu haitaka? Angalia siku hizi wakini nguo hivi, waambiwa mbona ukienda hospitali ukiambiwa ulete sample ya mkojo waleta. Umeona hiyo? Mashaallah. Kwa hivyo una mashini wapima ukitizama. Sisi zetu za kiwali, sisi mashini zetu. Muongo mkubwa. Hadha mina sahara. Huyu ni katika wachawi, wala si katika karamati al-awliya hizi. Wala si katika karamati al-awliya. Haulai mushawadhi. قال ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها. ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام رد الله عليه. الله أكبر. Mambo haya hayanasibishwi na mitume wala wafuasi wa mitume, hawafanyi vituko hivi kwa kutumia mashetani. Na kwa sababu hiyo, tizama Mayahudi walipofanya uchawi, kisha uchawi wao wakaunasibisha na nani? Na Suleiman. Radda Allahu alayhim. Raddi zipwa, Allah akawafanyia radd katika Qur'an. Hakuna watu hapa wana yani wara kama wanavyoita, lakini ya uongo, si ya kisheria. Wajifanya wao wana wara, lakini ni ya uongo, wara ya kihizbi. Kwa mambo ya rududi zi wachana wachana nao, kuwarudi masufi, kuwarudi watu wa bida, nyinyi mwataka watu wote kwa pia red card mbakie nyinyi, kuni watakaje ucheze rafu alafu watu si mwataka mfano wa mpira nyi, wewe wafunje wenzako miguu kisha usipewe red card kwa sababu mbakie wewe peke yako uwandani na mwenzako. Ukimchezea mwenzako rafu utapigwa redi, si refari upo pale. Ama ukishapigwa redi kama watano hivyo mbakia sita ndani ya ground, si mwataka mfano wa mpira? Sasa ndio mwanze kukanyaga kanyaga watu. Ukikanyaga utafanya nini? Utapata tena redi. Sijui wa sheria zao wasema mpaka wangapi kubakia over. Lakini alhasil mpaka kubakia mmoja tu ambaye ana adabu. Akibakia basi ataendelea. Ndio hivyo huwa. Kwa sababu wa jamaa akili zao mpaka waangalia mipira we, mpaka dini pia ifananisha na mipira. Shofa jamaa sallallahu alaihi wasallam fadhiin. Unajua kuna watu fadhiin, yani ana kazi ya kufanya, sababu mtu asomeshi darasa, asomeshi lolote, ana juhudi yoyote katika kufundisha watu dini wala chochote. Sasa wale wanaozungumza wakiyakosoa yale makosa yanayofanyika katika mshtama, wasema hizi mtoka wapi hizi bwana? Bwana abakishi mtu, we nyamaza, we uwanda umekushinda. Waache wanaoweza kutupa makonde watupe. Uwanja uko wazi, watu wa bid'a wadunda dunda tu hao. Wakontozi, wazunguka kila mahali. Sasa kama wewe waweze ingia pale uwanjani, pambana na wao. Udhihirishe kwa watu kwa hii ni batil. Sasa ameingia mwenzako yuwaweza, yuwavurumiza kisawasawa, wewe wakaa pale, hii haifai bwana. Si ukae kando bwana, weka kando, mwangalia angalau, we angalia tu, unyamaze kimya. Allahu musta'an. Almuhim, Allah kuwawacha Mayahudi wamsingizie Suleiman kuwa amefanya uchawi. Radda Allahu alayhim, Allah akawarudi, bi anna sihra kufrun, ولا ينسب الكفر الى الانبياء. سحر ni kufur, na vipi ukafiri utanasibishwa kwa mitume? Wa Suleiman alayhi salam minhum, Suleiman ni katika mitume, min al-anbiya. Wala yaliqu bihi sihr, na hailingani na Suleiman kufanya nini? Uchawi. Kwa tuona katika mambo ya kijahilia ni kuitakidi mambo ya kichawi chawi kuwa ni katika karamat al-awliya, na leo ndio mwayaona hapa watu wanaofanya sihr, wanaofanya uchawi, watembea na zile tasbihi kubwa, watembea nazo zile. Ukiwaona ajifanya yeye nani? Ni wali. Juu wamepiga kilemba kilo nyingi sana, sijui mita 15 kichwani. Ukimuona vile amejiweka katika mandhari ya kivyake vyake, wasikia huyu ni wali. Na watu wakamiminika kwa mchawi kama huyu. Alikuwa kuna mmoja hapa Makina Road, sio mzee? Ila alikufa. Kuna mmoja alikuwa Makina Road kusema za huko. Masufi wengi sana wakienda kule. Sema wali, kumbe jamaa tumia mambo yake. Mushawi. Alhasil. Haya yapo. Na ni katika mambo ya kijahiliya. Katika mambo ya kijahiliya. Wallahu musta'an, naktafi bi hadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.